Ձեզ ոչ որպես աշխարհի խաղաղությունը։ Հիսուս մեր դերը միս մեզ վրա խաղաղություն է սփռում։ Խաղաղությունը այն վիճակն է, որ մարդ հանգիստ է, ասում է թող այս տանս մեջ խաղաղություն լինի, հանգիստ լինի, հանդարտություն լինի։ Աստվածային խոսք է, աստվածային օրդություն է խաղաղությունը։ Եվ ասում է, խաղաղություն եմ իմ թողնում ձեզ։ Հիսուս եկավ խաղաղություն քարոզելու։ Հիսուս եկավ մարդկանց եւ ասում է, չէ, եղած ուխտը նորից վերականգնելու, որը Ադամով բաժանվել էր, եւ մարդը ընկել էր այս աշխարհի մեջ եւ թողած Աստծո ճշմարիտ պաշտամունքը կրապաշտությամբ էր, կուրքեր էր պաշտում, հեռացել էր Աստծուց, այն Աստծուց, որ իրեն ստեղծել էր եւ դերել խաղաղության մեջ, դրախտի մեջ, որտեղ դրախտը մի խաղաղության վայր էր, որտեղ պետք է Ադամը եւ Եվան ապրեին։ Բայց այս խաղաղությունից, դրախտից, խաղաղության վտարվեց մեր նախահայրը իր մեղքի պատճառով։ Եվ պահելու, որ մենք էլ ենք վտարվում մեր մեղքի պատճառով խաղաղությունից, ընտանիքի խաղաղությունից, եղբոր խաղաղությունից, աշխարհի խաղաղությունից, պատերազմներով ենք տարվում շատ դեպքում, վեճերով ենք տարվում, ընչակախտությունը մեզ խեղտում է, նախանձը մեզ խեղկում է։ Եվ ինչպես ճաշակվում ենք այդ պտղից արգելված, այնպես էլ մենք աստծո օրենքները հեռացած սկսում ենք ճաշակվել այլ օրենքներով, եւ մեր վրա բերում ենք ոչ թե խաղաղությունը, այլ պատերազմը, անեծքը, ոչ թե օրդնությունը, այլ չարին ենք բերում մեր վրա։ Աստծո օրդնությունից զրկում ենք, երբ որ մենք չենք սրտով ձգտում խաղաղությանը։ Հիսուսն ասում է, իմ խաղաղություն եմ թողնում ձեզ։ Ամբողջ պատարեքի ընթացքում քահանան միշտ խաղաղություն է տալիս հավատացյալին, աշխարհին, ժողովրդին, մարդկանց, որ մեր սրտերը խաղաղվեն։ Թողնենք հետին մտքերը, թողնենք չարը, այլ խաղաղությամբ լցվենք։ Եվ դրա համար ասում է, խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ։ Հիսուս Քրիստոս ուզում է Աստված, որ մեր սրտերը խաղաղվեն։ Աստված ուզում է, որ մենք խաղաղությամբ լցվենք։ Եթե պատերազմներ են, ուրախանում ենք, որ խաղաղություն է լինում։ Բայց ինչու եղավ այդ պատերազմները, որտեղ մարդիկ ընչակհաց են, ուզում են առավել շատին տիրանալ, նեղում են, նեղվածին, բայց Աստված արդարությունն է սիրում։ Ասում է, տնանքի դատը դատիր, ճշտությամբ դատիր։ Եվ մենք, որպես Աստու ապմնողներ, խնդրում ենք, որ միշտ Աստված խաղաղություն տա, և ուրախանում ենք, երբ որ խաղաղություն է գալիս մեր վրա։ Խաղաղվում ենք, երբ որ մեր ընտանիքներ մեջ խաղաղություն է գալիս։ Ասում է, Տեր այր, չեմ կարողանում, սիրտս չի հանգստանում, կարծես անդադի ինչ-որ հարցակումներ լինեն, անհանգիստ եմ, խաղաղություն չունի, գիտեք, հարստություն ունի, փող ունի, ամեն ինչ ունի, բայց խաղաղություն չունի, հոգին խաղաղ չէ։ Ասում են, գիտես ինչ, ընկեր, թող այդ աշխարհը, արի գնա պատարակների մասնակցի, սուրբ գիրք ընթերցի, առակած, սաղմոսած, բոլոր այս գրքերը, տեսնես ինչքան խաղաղություն գտնես, ողորմած եղիր, մարդասե եղիր, բարեշնոր և հարգալից կգտնես հոգուդ խաղաղությունը և չարությունը մի կողմ կդնես։ Հիսուսի խաղաղությունը այս խաղաղությունն է, որ մեր ճանապարհներով քայլենք և չմանվենք, որ դրախտից վտարվենք, խաղաղությունից վտարվենք, այլ առավել ևս Քրիստոս Հիսուս եկավ մարդու նորից մոտեցնելու Աստուն, նորից դրախտը տանելու և մեր սրտերը փոխելու դեպի խաղաղության։ Ասում է, արքայությունը այստեղ այնտեղ չէ, ձեր սրտերի մեջ է։ Խաղաղությունը ձեր սրտերի մեջ է, դուք պետք է այդ խաղաղությունը նաև ստեղծեք և արարեք սիրելիս։ Thank you. իրավի խաղվեն։ Այսօր անցնելով մի կողմը խաղաղության, այն պատերազմական, այսօր մենք ունենք քույր եղբայրներ Սիրիայում, մեր Արցախում, տարբեր տեղերում, մեր զինվորները, որոնք այսօր նահատակության կնիքն են կրում, որպես քրիստոնյա, որպես հայ զինվոր, որպես Հայաստանի Հանրապետության զինվոր, իրենց վրա խաղաղությունը պահպանելու մեր անդոր այստեղ, թող փառք պատի իրենց իշադակներին, եւ մեր բոլոր հայրենիները, որ այսօր տարբեր վայրերում են, թող այդ երկրներում նույնպես խաղաղություն լինի։ Հայը խաղաղասեր մարդ է, հայ ազգը միշտ էլ խաղաղություն է սիրել, եւ միշտ էլ խաղաղություն է կարոզել, եւ բազում նահատակներ է տվել վասը խաղաղության, անգամ իր հողերն է զիջել խաղաղության համար, որպեսզի խաղաղ ապրի։ Թող Աստված օրհնի, ողորմի խաղաղությունը դա սիրելներս, եւ այսօր մեր պատարակը թող լինի խաղաղության պատարակ։ Մենք մեր զավակներով բոլորովս գտնենք Աստու խաղաղությունը, եւ մեր սրտերի մեջ, եւ մեր հայրենիքի մեջ, եւ մեր սամանում, ի Հայաստան եւ Արցախ, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս ազգերի, ամեն։ Պարաշական սիրոտի հոգիս, Սուրբ Աստվածածին համբերդ այս վանքից բոլոր մեր վանականները, եպիսկոպոսները, քահանաները, մենագիաստները, ճգնավորները, գառուցողներս այսօր եկեղեցու, նվիրատուներս, աչության իշխաներս Տեր, մեր իշխանած տոլմերը Տեր իշիր, իշիր Տեր բոլոր քո Սուրբ եկեղեցուդ կառուցող, եւ այստեղ հանգուցյալ բոլոր մեր հայրենի Տեր, իշիր Տեր նաեւ ազգի հարուստ նահատակա զինվորացը, որ նահատակվեցին վասն Արցախ աշխարհի եւ սամանը Հայոց Տեր, եւ նաեւ նորոգ նահատակներս Տեր իշիր մեր զինվորացը։ Հիշյա Տեր ազգի Հայոց ննջեցելոց հոգիները, հիշյա հավոր մեծի գաստարքայությանդ քո Տեր, արարժանի ողորմության, քավության, թողության մեղացն, դասավորյալ բաց Սուրբս քո աչակոմյան դասուն, զիդուես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն դադորը կենթանիաց եմրելոց, եւ քեզ վայրե պարգ իշխանություն եւ պատիվը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ավդենից, ամեն։ Սիրելի ավակացիալներ, բոլորի սուրտը թող Աստված օրհնի եւ կատարի այսօր Մուղնու Հովության եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հավատացյալներով, քահանաների միջոցով եւ օրդությամբ ու առաջնորդությամբ ուխտի բոլորս եկանք Ամբերդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի եւ այսօր մենք մեր աղոթներում մեր այս ուխտի պատարագը նվիրեցինք խաղաղությանը, խաղաղություն հայցելով երկնավորից առաջի հերթին մեր ազգի համար, մեր եկեղեցու համար, եւ այսօր սահմանին որոշակի լարվածություն կա, մենք խնդրեցինք, որ Աստված այդ լարվածությունը վերացնի, եւ ամեն մի ծառայող զինվոր ուրախ ժպիտով գա իր մոր աչքերին, ուրախություն բերի, թող Աստված օրհնի այս խաղաղության ուխտն էլ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրդությամբ, ողորմությամբ Աստված ընդունելի դարձնի բոլորիս օջախների համար, Տերը պահպանա մենքին։